ponownie po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Ich liczba sięgnęła dziś 11. GIS rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. W Mrągowie kończy się zgrupowanie przygotowujące polskich żołnierzy do międzynarodowych igrzysk weteranów. Są 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. To kobieta z województwa śląskiego i mężczyźni z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i w Warszawie. Pacjentka z mazowieckiego to osoba, która przebywała pod kwarantanną i prosto z niej trafiła do szpitala. Pacjent z Wrocławia to starszy mężczyzna po kontakcie z osobą bliską, która leży w szpitalu za granicą. A pacjent z Warszawy to młody mężczyzna, który wrócił ostatnio z Włoch. Łącznie w Polsce potwierdzono 11 przypadków koronawirusa, z czego dziś 5. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Rzecznik GIS Jan Bondar powiedział, że chodzi o wydarzenia organizowane w pomieszczeniach zamkniętych. Na dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego podjęto decyzję, żeby wydać takie zalecenie, aby przekładać, odwołać wszystkie te imprezy masowe, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Jest to oczywiście powodowane aktualną sytuacją, tą możliwą transmisją wirusa. Ważne też, żeby przypomnieć, że już wcześniej sygnalizowaliśmy takie zalecenia, żeby odwoływać nawet te mniejsze imprezy, jeśli biorą w nich udział ludzie z krajów tych szczególnie dotkniętych epidemią. GIS przypomina, że organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka. Służy ona zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzję podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendację do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a gdy występują szczególnie skomplikowane okoliczności, do Głównego Inspektora Sanitarnego. Przed francuskim sądem stanęło 3 mężczyzn oskarżonych o spekulację maskami ochronnymi i o oszustwo. Zarzuca się im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Trybunał zarzucił 3 mężczyznom próbę spekulacji maskami ochronnymi. Gdy Francja przeżywa gwałtowny wzrost zachorowań spowodowany koronawirusem, oskarżeni usiłowali sprzedać 40 tysięcy masek wcześniej kupionych w Marsylii. Rozpuszczalnikiem starli datę ważności masek upływającą we wrześniu 2012 roku. Od początku epidemii maski ochronne są na rynku rzadkością. Władze francuskie apelują do społeczeństwa, by osoby zdrowe ich nie stosowały, gdyż są im niepotrzebne. Są natomiast niezbędne personelowi medycznemu i chorym. Do tej sytuacji wcześniej nawiązał Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia. Apelujemy o właściwe stosowanie masek. Szokujące są ich kradzieże. W ostatnich dniach z paryskich szpitali skradziono 8 tysięcy masek, a w Marsylii 2 tysiące sztuk. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z funduszu medycznego w wysokości prawie 3 miliardów złotych będzie finansowane leczenie chorób, które najbardziej trapią Polaków, zapowiedział premier. Z inicjatywą powstania takiego funduszu, będącego dodatkowym poza NFZ źródłem finansowania ochrony zdrowia, wyszedł prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił dziś, że rozpoczynają się prace nad projektem ustawy, który powinien zostać przedłożony rządowi w ciągu kilku tygodni. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że fundusz medyczny powstanie, mimo że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce systematycznie rosną. Chcemy jeszcze więcej środków przeznaczać na te choroby, które najbardziej trapią Polaków. Dlatego z całą pewnością taki fundusz zostanie powołany. Jego podział wewnętrznych środków w ramach tego funduszu będzie zależał jeszcze od kryteriów i procedur, które wypracuje Ministerstwo Zdrowia. Fundusz Medyczny ma wesprzeć polską służbę zdrowia. Będzie finansował 3 filary. Pierwszy dotyczy leczenia onkologicznego oraz chorób rzadkich dzieci i dorosłych. Drugi inwestycji w służbę zdrowia, trzeci profilaktyki. W Mrągowie kończy się zgrupowanie przygotowujące 22 polskich żołnierzy do Invictus Games, czyli Międzynarodowych Igrzysk Weteranów. Wystartuje w nich ponad 500 zawodników z 20 krajów. Invictus Games są dla żołnierzy, którzy ucierpieli podczas misji zagranicznej lub służby w kraju. Na koniec przygotowań zorganizowano nietypowy mecz, mówi rzecznik polskiej drużyny Jacek Matuszak. nasi weterani, którzy trenują już od dawna siatkówkę na siedząco z żołnierzami grupy bojowej, która stacjonuje na co dzień w Orzeszu. To drużyna mieszana żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, chorwackich i rumuńskich. I po raz pierwszy próbowali swoich sił w siatkówce na siedząco. Zawody w Hadze mają odbyć się w maju. Ostatnie zgrupowanie polskiej reprezentacji będzie na przełomie marca i kwietnia w Mrągowie. A już teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. I na początek informacja z Oslo. Pierwszy indywidualny konkurs skoków w ramach cyklu Row Air nie odbył się. Padało i wiało zbyt mocno. Koniec informacji z Oslo. 3 spotkania, 2 remisy i 1 porażka. Lidera na początek niedzielnych spotkań PKO BP Ekstraklasy Raków bezbramkowo zremisował z Pogonią. Świetnie zapowiadało się starcie Wisły, Kraków i Lecha, ale tam też remis i mało goli, było 1-1. Ciekawie miało być też przy Łazienkowskiej i było. Grająca od 10 minuty w 10 Legia 1-2 przegrała z Piastem Gliwice. Mateusz Wieteska z Legii. Piast to, co strzelił bramkę, to zamienił na gole. My, grając z jednego zawodnika mniej, jakieś sytuacje stworzyliśmy, wyszliśmy na prowadzenie i później straciliśmy 2 bramki. Na pewno boli ta bramka po stałym fragmencie gry, no bo Jorge Felix wybiegł nam na pierwszy słupek, a przy drugiej bramce Radia nie przyjmuje piłki i to był strzał życia. Siadła mu piłka na stopie, bardzo mocno uderzył i strzelił bramkę na 2-1. Zostawiliśmy serce na boisku i jeżeli byłby remis, to myślę, że pewno byśmy byli bardziej zadowoleni niż teraz. Jutro jeszcze jeden mecz Ekstraklasy. Korona zmierzy się z UKS-em. A za granicą mnóstwo hitów. W Anglii derby Manchesteru i zwycięstwo United 2-0. Warto zobaczyć drugiego gola dla Czerwonych Diabłów. Takie błędy rzadko zdarzają się na takim poziomie i to takim bramkarzom jak Ederson. We Włoszech trwa jeden z meczów o mistrzostwo. Juventus gra z Interem i powszechną wiedzą jest to, że odbywa się przy pustych trybunach. Jednak operator robi wszystko, by krzesełek widzom nie pokazywać. Co jeszcze? W Niemczech zwycięstwo Bayernu 2-0 za Augsburgiem. No i rozpoczął się mecz Realu Madryt z Betisem. Królewscy muszą gonić Barsę. Siatkarki Chemika Police obroniły Puchar Polski. W finale turnieju w Nysie pokonały Developers Skyres Rzeszów 3-2. Paulina Maj-Erwart była, pewnie wciąż jest, przeszczęśliwa. Było naprawdę bardzo dużo emocji. Jako zespół stanęłyśmy na wysokości zadania i to jest właśnie zespół, że niektórzy miewają gorsze momenty, ale potrafimy to razem unieść. Rzeszów bardzo dobrze grał. To jest po prostu mecz na miarę finału Pucharu Polski, bo naprawdę i jedna strona grała i dobrze, i druga, więc naprawdę wielkie gratulacje dla Rzeszowa. Zobaczymy się w lidze, my się cieszymy z Pucharu. To 8 triumf Chemika w tych rozgrywkach w historii. A w Plus Lidze trwa mecz GKS-u Katowice z Jastrzębskim Węglem. To pierwsza sprawa. Druga to nadzwyczaj gładkie zwycięstwo Trefla z Werwą Warszawa. Było 3-0 dla gospodarzy z Gdańska. Jest rekord i jest kwalifikacja. Katarzyna Wasik poprawiła własny rekord Polski na 50 metrów stylem dowolnym podczas pływackich zawodów w Des Moines w Stanach. Polka uzyskała czas 24 sekundy 58 setnych. Wasik wypełniła minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Na koniec biatlon i też starty bez udziału publiczności. Monika Honisz-Staręga zajęła 6 miejsce w biegu ze startu wspólnego podczas zawodów Pucharu Świata w Nowym Meście na Morawach. Zwyciężyła Norweszka Tyril Ekhof, a wyprzedziła Szwedkę Hannę Eberg i Niemkę Franciszkę Preuss. Znów o sporcie jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie, północy i krańcach wschodnich pochmurno i spadnie deszcz. Poza tym rozpogodzenia od 7 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Zaskoczę wszystkich, no może nie wszystkich, bo nie wszyscy nas słuchają, ale zaczniemy drugie marcowe wydanie od Postscriptum. Choć PS zazwyczaj kończy wypowiedź, tekst. Proszę zachować spokój, bo to tylko PS do sceny teatralnej Trójki. Premierowe spotkanie właśnie za nami. Dobry wieczór więc ponownie dzisiaj, a pierwszym gościem magazynu jest pan profesor Jacek Kopciński, przewodniczący jury konkursu Trójki i ZAiKS-u pod hasłem... Nasłuchiwanie gościnność. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani. Bardzo miło, że pan profesor zgodził się wziąć udział w tym naszym podsumowaniu. Skoro podsumowanie, to pewne przypomnienia są konieczne, a więc... Przypominaliśmy już przed premierą, że konkurs został ogłoszony i rozstrzygnięty po raz drugi. Nagrody były dwojakiego rodzaju, czyli finansowa oraz w postaci realizacji sztuki w Teatrze Polskiego Radia. No powiedziałabym trojakiego, bo nagrodą jest także prezentacja na naszej scenie. Na scenie radiowej Trójki. Ową prezentację trzech nagrodzonych sztuk dziś wieczorem zakończyliśmy. Przed nami jeszcze, tak jak wspominałam, realizacja i przedstawienie dwóch dramatów wyróżnionych przez państwa jurorów. Bo taką taktykę państwo przyjęli. Trzy nagrody główne, formalnie i dwa wyróżnienia. Tak, żeby zwrócić uwagę na więcej tekstów. Też dlatego, że nie byliśmy jednomyślni, długo dyskutowaliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o hierarchię właśnie, kolejność tej piątce. Wydaje nam się, że dobrze jest promować więcej tekstów, pokazywać więcej ciekawych twarzy dramaturgicznych. Trudno nie zgodzić się. A tymczasem, podsumowując nasłuchiwanie, gościnność, pytamy pana profesora, no właśnie, jak wypadł ów sprawdzian. Czy intuicje jurorów sprawdziły się właśnie, bo konkurs był na sztukę radiową, co państwo jurorzy za każdym razem podkreślali? Zależy nam na tym, żeby konkurs sprzyjał rozwojowi dramatu radiowego, sztuki radiowej, by dostarczał ciekawych tekstów przyszłym realizatorom. Myślę, że trzy nagrodzone przez nas utwory są absolutnie tekstami radiowymi. Z radiem dialogują, do radia się uśmiechają na różne sposoby i myślę, że to słychać w realizacjach słuchowiskowych tych utworów. A oto nagrodzony pierwszą nagrodą Szymon Bogacz za Nikosa Schojnowa. Eksperymentalnie pan Artur Tyszkiewicz zrealizował tę sztukę w Instytucie Teatralnym w obecności publiczności, no nielicznej, ale jednak. To się zdarzyło podczas uroczystości rozdania nagród i rzeczywiście tego wieczoru zaprezentowaliśmy zwycięski tekst na żywo w realizacji dźwiękowej z aktorami, którzy stanęli przed mikrofonami, a obok reżyser z realizatorem dźwięku tworzyli to dzieło i przyznam, że kiedy usłyszałem je po raz drugi już na antenie Trójki. Bo to była retransmisja. Byłem zachwycony tym, jak ciekawie, sprawnie, precyzyjnie można zrealizować tekst radiowy na żywo. Czuć w tym rękę fachowców i myślę, że nikt nie będzie miał wrażenia jakiejś improwizacji czy próby scenicznej, czytanej. Nie. To jest słowisko od prawdziwego zdarzenia. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem wcześniej, to właśnie ten tekst przewrotnie dialoguje z mediami, nie tylko zresztą radiem. Pojawiają się w nim reklamy radiowe, telewizyjne. Takim powracającym motywem jest rozmowa call center. Nasz bohater usiłuje się dobić do polskich odbiorców. Jest to metaforyczne. Dzwoni do nich, by zareklamować im wakacje w Grecji, ale tak naprawdę dzwoni po to, żeby im się przedstawić, powiedzieć, że jest potomkiem Greków w Polsce i chciałby wreszcie o tym porozmawiać, o historii Greków, którzy tutaj przyjechali po II wojnie światowej i niestety pamięć o ich obecności tutaj, no bardzo, bardzo się zatarła. Był happy end. Mam nadzieję, że państwo byli z nami, kiedy prezentowaliśmy premierowo to słuchowisko z laureatką Nagrody Drugiej, Agnieszką Harkot, za sztukę pod nieradiowym tytułem Stół z powyłamywanymi nogami, zmierzył się juror, aktor, reżyser Krzysztof Czeczot. Podjął się tej realizacji, dostrzegając w niej właśnie wyjątkowy potencjał radiowy. Tak, Krzysztof Czeczot jest jednym z tych autorów, reżyserów radiowych, którzy przecierali szlak razem z Andrzejem Brzoską nowym technologiom radiowym. Myślę o systemie 5.1, o systemie dźwięku dookólnego, jak się mówi po polsku. I w ten sposób też został zrealizowany ten dramat. Jesteśmy w głowie bohaterki w związku z tym. I najlepiej rzeczywiście słuchać tego słuchowiska w słuchawkach lub korzystając ze sprzętu kina domowego. Jesteśmy w głowie bohaterki, ponieważ i dramat jest dramatem wewnętrznym, dramatem psychologicznym. Razem z młodą dziewczyną przeżywamy jej trudność w porozumieniu się z członkami najbliższej rodziny. Tytułowa gościnność, tytułowa w naszym konkursie jest tutaj rzeczywiście testowana. Sprawdzamy, na ile jesteśmy gościnni, nawet w kontaktach najbliższych sobie osób. Wejść do środka świadomości takiej młodej dziewczyny to duże przeżycie i Czeczot nam to gwarantuje swoją niesamowitą wyobraźnią radiową. Ja przyznaję się przy tej okazji rozmowy o nowych technologiach do tego, że nie jestem w stanie nadal zrozumieć, jaka jest różnica między dźwiękiem dookólnym a binauralnym, gdyż używaliśmy tego określenia w tym przypadku, że była to metoda dwuuszna, binauralna. Tak, tak, tak, tak. Rzeczywiście różnica polega na usytuowaniu mikrofonów podczas nagrania, ale efekt jest zbliżony. Mamy do czynienia z takim przypadkiem bardzo subiektywnego odbioru świata, który rozbrzmiewa dookoła, ale też właśnie, co podkreślam, jakby uczestniczenia w życiu wewnętrznym bohaterki, którą słyszymy, ale też jak gdyby jej uszami słyszymy pozostałych bohaterów. Proszę sprawdzić, jak to działa. Warto. No tak, bo można porównać tę wersję stereofoniczną. Absolutnie tak. Z tą dwuuszną, czyli w słuchawkach i bez, co proponowaliśmy Państwu przed premierą. Różnica oczywiście jest. Dzięki temu napięciu między wnętrzem domu i życiem wewnętrznym tej bohaterki powstaje to ciekawe słuchowisko utrzymane w takiej wyjątkowej poetyce. Poetyce, która z pozoru jest realistyczna, ale od czasu do czasu odkształca się w stronę groteski, w stronę no, zaskakującej nas dziwnymi wydarzeniami fantastyki domowej, tak to powiedzmy. Mm-hmm. Metafory realizują się na scenie radiowej, na scenie naszego słuchu i dzięki temu to wydawałoby się banalne wydarzenie, jakim jest, nie wiem, rodzinny obiad, staje się nagle przestrzenią jakiejś trudnej, niebezpiecznej walki, przeciągania liny, bycia w jakimś silnym zwarciu. I dzięki technice, ale dzięki słowu, dzięki grze aktorskiej przeżywamy to napięcie. Nie chcę powiedzieć, jak to się kończy, ale rzeczywiście można powiedzieć, że w tym wypadku hasło gościnność jest wzięte w bardzo gorzki cudzysłów. Wszystkie te dramaty są dostępne, to znaczy można wejść na stronę Trójki i sprawdzić, jeżeli Państwo nie mogli być na naszej premierze. Radiowe dźwiękowe walory dramatu Mateusza Żaboklickiego pod ciekawym językowo tytułem Pacierz Nościerz starała się wydobyć Anna Wieczór Bluszcz, czego mogliśmy być tego wieczoru dosłownie przed chwilą świadkami, ponieważ premierę poprzedzała dosyć długa rozmowa siłą rzeczy, bo słuchowisko nazwała miniaturką, to teraz ostrożnie patrzę w oczy pana profesora i co pan profesor na to? Zobaczymy, na ile spotka się to z tym, co zostało wcześniej powiedziane. Przede wszystkim fantastyczna rola Andrzeja Mastalerza. Kiedy czytałem ten tekst, czytałem go wielokrotnie, zastanawiając się właśnie nad selekcją dramatu w tym konkursie, wiedziałem, że on musi trafić w ręce wybornego aktora, zwłaszcza te partie, które należą do głównego bohatera, chociaż jak wiemy, w trakcie trwania akcji tego dramatu dochodzi do zaskakującej zamiany i także odtwórca drugiej roli, w tym wypadku Przemysław Bluszcz, też ma trudne zadanie, z którego zresztą się świetnie wywiązuje, ale Mastalerz nas od początku czaruje swoją niesamowitą dykcją i takim opanowaniem tekstu, który jest napisany na granicy groteski, takiej groteski, do której my nie jesteśmy przyzwyczajeni. To jest cały czas dość oryginalna poetyka. Taka groteska, która rozgrywa się między, trudno powiedzieć, prostymi ludźmi, zatrzaśniętymi w swoich domach, ale też w swoich stereotypowych przekonaniach o sobie nawzajem, porozumiewających się jakimś dziwnym językiem. U Żaboklickiego rozwijającym się w jakieś takie całe, powiedziałbym, strumienie dziwnych monologów, za którymi kryje się jednak coś, co chyba jest charakterystyczne, mianowicie takie wielkie zamknięcie na drugą osobę. Pewien rodzaj agresji skrywanej, a czasem dającej o sobie znać w słowach. Pewien rodzaj zacietrzewienia, właśnie niegościnności, dosłownego zamknięcia drzwi i zasów, o których tutaj się mówi na samym początku. I które same gadają też. Tak. I Mastalerzowi udało się wydobyć dźwięk właśnie tego zamknięcia, tej niegościnności, tego zacietrzewienia. Nawet jak jego bohater się modli, to modli się właśnie, to tytułowe pacierzności. Modli się na głos słowami, które raczej odstręczają. Jeśli mielibyśmy być adresatami tej modlitwy, to pewnie byśmy się bardzo zmartwili. Tutaj potrzeba świetnych aktorów. Znaleźliśmy ich i to jest prawdziwa, taka, powiedziałbym, radiowa szarża. Przebić się przez tego rodzaju słowa, przy czym chcę podkreślić niesamowity słuch Anny Wieczór Bluszcz, która zaprasza ciekawych instrumentalistów do realizacji swoich słuchowisk i którzy potrafią nawiązać dźwiękowy, muzyczny kontakt z tym tekstem w taki sposób, że właściwie odbieramy to słuchowisko jako rodzaj komedii. Takiej zabawnej miniatury o tym, jakimi potrafimy być potworami dla siebie. Tak to usłyszałem. Państwo, którzy byli świadkami naszej premiery, zostali teraz nagrodzeni, ponieważ mają państwo w zasadzie dwa punkty widzenia na sprawę. To znaczy punkt widzenia pani reżyser i autora oraz jurora pana profesora. W pewnych punktach, jak może państwo zauważyli, tutaj te oceny, czy opinie, czy stwierdzenia pokrywają się. Powróćmy jeszcze do hasła ubiegłorocznego. Owe trzy premiery, powtórzę się, to próba weryfikacji zarazem werdyktu państwa jurorów dotyczącego tego specyficznego gatunku, jakim jest właśnie dramat radiowy. Pewnie przekład na żywy plan jest możliwy. No, nie zastanawiałam się. Już mi się tak wydaje. Także plan telewizyjny czy filmowy. Trójka. Program trzeci. Pierwszą edycję naszego konkursu zakończyliśmy wydaniem książki Nasłuchiwanie Niepodległość. Wydaliśmy 5 nagrodzonych dramatów właśnie z myślą o tym, by trafiły one w obieg szerszy, czytelniczy, ale może także właśnie teatralny czy telewizyjny. Wydaje mi się, że dokładnie dotyczy to ubiegłorocznej edycji naszego konkursu i będę namawiał Instytut Teatralny, by wydać także te utwory. Przypominamy, Nasłuchiwanie Niepodległość, 5 dramatów radiowych, jak to się mówi, w dobrych księgarniach. Na pewno w księgarni Instytutu Teatralnego. O książkach za moment jeszcze, ale pozostaje, myślę, w finale ocena funkcjonowania samego hasła, na ile ono było inspirujące dla autorów w obu przypadkach 2018 i 2019. Zacznę od gościnności bliższej nam czasie. Mnie się wydaje, że to był dobry pomysł i hasło gościnność oczywiście wywołało w nas poczucie niegościnności, ale to nie jest takie poczucie, które się bierze, nie wiem, z przekonania o jakichś wyjątkowych wadach Polaków. Narodowych. Tak. Raczej myślę, że to hasło stało się katalizatorem naszych wspólnych obaw, lęków, pewnego niepokoju, który jest charakterystyczny nie tylko dla Polaków czy dla Polski, dla całej Europy, może nawet szerzej świata. Hasło gościnność sprawiło, że ponownie usłyszeliśmy o tym, jak trudno jest nam otworzyć się na innych, ponieważ jesteśmy cały czas w jakiś sposób zastraszani obecnością obcych ludzi, wirusów, technologii. Jesteśmy osaczani, czujemy się osaczeni. Nawet w tej, jak powiedziałem, groteskowej sztuce Mateusza Rzepoklickiego bohater w pewnym momencie mówi, trwa wojna. I to jest wojna metaforyczna. Tak naprawdę więcej nie ma tam znaków tej wojny, oprócz tego słowa, które kilka razy powtarzał nasz bohater. Ale mam wrażenie, że to ziarenko gościnności padło na wojenny grunt. Że wszystko, co dzieje się w tych dramatach, w mniejszym lub większym stopniu przypomina taki stan wojenny. I chyba o tym się przekonaliśmy. Czytając zresztą więcej tekstów napisanych w takim klimacie. Dwie rodziny, które spotykają się na początku Nikosa z Hojnowa, to są ludzie, którzy spędzają wakacje, a rozmawiają ze sobą tak, jakby właśnie kończyli najcięższy sezon w pracy. Są zmęczeni, zdenerwowani, nie chcą na siebie patrzeć, nawet nie chcą wspólnie usiąść do jednego stołu. A cóż dopiero wspólnie z obcym. Tak, tytułowy bohater próbuje do nich się dobić, próbuje ich do siebie przekonać. I myślę, że owszem, jest to dość przygnębiająca diagnoza, ale chyba prawdziwa. O takiej nieumiejętności, niemożliwości i otwarcia się na innych, z powodu takiego ogólnego osaczenia, które przeżywamy wspólnie. Z Anną przeprowadziłeś już taki pomost do Nasłuchiwania Niepodległość, bo przypomniałyśmy, że ona zrealizowała w 2018 roku sztukę nagrodzoną, czyli Nie Miejsce. Marcina Teodorczyka. Tutaj znalazłyśmy pewne podobieństwa między Nie Miejscem na przykład, a Pacierz Nościerz. Nie będę odmieniać. I teraz, kiedy pan profesor wspomniał tę wojnę w Pacierz Nościerz, no to ja z kolei natychmiast miałam skojarzenie z Wojna, Dziecko, Matka Tomka Manna właśnie z tego cyklu Niepodległość. Tak, pamiętam naszą rozmowę rok temu w tym studiu. Wspominaliśmy o tym motywie wojennym, który pojawia się prawie w każdym utworze, mimo że wojna nie była tematem tych dramatów, ani nawet hasłem wywoławczym. Wręcz przeciwnie. Ale okazuje się, że nie tylko wtedy, kiedy mówimy o historii Polski, bo wtedy to wydaje się niestety naturalne, znamy naszą historię, ale także wtedy, kiedy mówimy o relacjach międzyludzkich, metafora wojenna się natychmiast uaktywnia. Bardzo to jest przygnębiające, a jednocześnie zaskakujące i takie będące dla nas pewnym sygnałem ostrzegawczym. Zapala się czerwona lampka, tak jak ta tutaj nad moją głową. Słuchajcie, coś się dzieje z wami. Coś się dzieje z wami w rodzinach, w firmach, na ulicy. Trwa jakaś wojna. Może też o tym pomyśleć inaczej, że metafora wojenna rozpala wyobraźnię artystów, zresztą nie tylko dramatopisarzy współcześnie, że młode pokolenie ludzi coraz częściej myśli o konfrontacji i to jakby na różne sposoby. Jedni mówią o katastrofie, którą przeżywamy, inni chcieli przeżyć wojnę jako taki czas wielkiego zrywu, wielkich bohaterskich czynów. Ale rzeczywiście i w Teatrze Polskiego Radia, ale też w literaturze nieustannie natykamy się na tego rodzaju motyw, metaforę, czy wręcz dosłownie opowiedziane historie wojenne. To, że pojawiły się one także w naszym konkursie, świadczy o tym, że ten konkurs jest żywy. To znaczy, że on nie odstaje od jakiegoś, powiedziałbym tak, ważnego, głównego nurtu polskiej kultury, tylko płynie w samym środku. Wspomniane na początku wyróżnienia, to już tylko króciutko, to dwa teksty pań, Sandry Staletowicz, Listy do niezaproszonych oraz Natalii Stencer, Przyjdź. Premiery dopiero przed nami. Pan profesor Jacek Kopciński, juror nasłuchiwania, autor także hasła Zarazem i badacz między innymi współczesnego dramatu, jest pierwszym naszym gościem. A czy w planach jest kontynuacja konkursu? Mam nadzieję. Wydaje mi się, że konkurs został dobrze przyjęty, zarówno przez artystów, jak i słuchaczy. I będę namawiał Trójkę, by zechciała, a także ZAIKS, by zechcieli podjąć wysiłku organizacji trzeciej edycji. Czy w tym oto rękawie jest już hasło? Jest, ale nie mogę go zdradzić, ponieważ chcielibyśmy to hasło uroczyście ujawnić. Kiedy zaczniemy też namawiać autorów do tego, by zechcieli się tym hasłem zainspirować. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos, nasz współczesny dramat, nasz, nie tylko radiowy, był tematem spotkania, które w ubiegły poniedziałek odbyło się w Instytucie Teatralnym. Pan profesor prowadził to spotkanie, trwało 2 godziny i określiłabym to spotkanie tak oto: dramaturg w czasach postdramatycznych, czyli wieczór promocji serii wydawniczej, mówiłam, że będą jeszcze książki, Nasze dramaty. Jeżeli pan profesor pozwoli, to ja od razu zaproponuję swój wniosek po tym wieczorze. Otóż dramaturdzy sami sprawiają wrażenie zagubionych w postdramatycznych czasach. I to jest pewien paradoks i znak zapytania. Rzeczywiście ta rozmowa była dla mnie pouczająca. Spotkanie z 5 autorami jednocześnie nie należy do łatwych. Nawet zarówno, pięciorgiem, bo była jedna pięciorgiem, kobieta. Zarówno dla prowadzącego, jak i dla uczestników takiego spotkania. I mój wniosek, czy moja puenta brzmi następująco. Od dość dawna polski teatr, niestety, stara się o to, żeby autorzy nie czuli się pewnie, by niekoniecznie głęboko wierzyli w wartość swojej twórczości. Polski teatr, może ogólnie powiedzieć teatr współczesny, zadowala się rozmaitymi innymi tekstami dla teatru, rozmaitymi adaptacjami, scenariuszami, etc. Odrobinę spychając na margines autorów. I ci autorzy w odpowiedzi na to zaczęli, a nasza seria jest tego przykładem, pisać teksty bardzo osobiste, a jednocześnie dość eksperymentalne w formie, oderwane od konwencji teatralnych, niekiedy na granicy zrozumiałości. Tak jakby powiedzieli sobie, no dobrze, skoro nie chcecie nas wystawiać, to my pozwolimy sobie na bardzo osobistą, oryginalną twórczość, która jest właśnie z pogranicza dramatu i poematu, wiedząc jednak, że w tym momencie trochę tracimy kontakt z odbiorcą, że nie możemy liczyć na szeroką publiczność, że nasze teksty nie będą grane, ale w związku z tym nie będą recenzowane, nie będą komentowane tak, jakbyśmy chcieli, czy nawet tak, jak na to zasługują. I to jest moja puenta, to znaczy rzeczywiście polski dramat, przynajmniej jeśli chodzi o tych autorów, albo szuka sobie pewnych nisz, te nisze są czasami wspaniałe, właśnie jak na przykład Teatr Polskiego Radia, albo staje się coraz bardziej podmiotowy, jak to sobie powiedzieliśmy, autorski. I wydaje mi się, że ci dramatopisarze o tym wiedzą, że troszeczkę wciągają nas w światy tylko dla siebie zrozumiałe, co zostało w pewnym momencie im wytknięte, także przez uczestników tego spotkania w Instytucie Teatralnym. Ja bardzo cenię te dramaty, ale widzę taki kłopot ich niekomunikatywności, ich oderwania od, powiedziałbym, takich głównych dyskursów współczesnych. A jak określić tę relację, jeżeli jest to możliwe, krótko, z tą formułą post... Formuła teatru postdramatycznego uwolniła tego rodzaju ekspresję. Ekspresję, w której na przykład w dramacie może się pojawić postać, która nazywa się ja albo autorka. Nawiązuje tutaj do pewnej konwencji, którą polubiła Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Stosunkowo komunikatywna, tak, bo wystawiana wielokrotnie. Tak, ale jednak sama obecność takiej postaci sprawia, myślę, że tekst właściwie przestaje być wystawialny. Albo... No bo ja. No właśnie. Widać wyraźnie, że chodzi tutaj o pewną zabawę, o pewną grę, o piętrzenie pewnych poziomów wypowiedzi, ale raczej literackich, a nie teatralnych. W związku z tym teatr postdramatyczny jakby uwolnił tego rodzaju wyobraźnię i może ona szybuje zbyt wysoko. Wyobraźnia, inwencja twórcza. Bardzo lubię tekst Artura Pałygi, W środku słońca gromadzi się popiół, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że składa się on z kilkudziesięciu mikro dialogów i monologów powiązanych ze sobą w sposób zrozumiały. Myślę, że przede wszystkim dla samego autora jest takim kłączem językowym, kłączem tekstowym, nad którym naprawdę trudno zapanować, nawet w lekturze. Więc mam wrażenie, że teatr postdramatyczny dał sygnał do tego, że możecie pozwolić sobie na wszystko. Możecie uwolnić swoją energię twórczą, możecie zamienić tekst w... No właśnie, w rozlewisko słów. Czasem mam wrażenie, że przydałoby się trochę więcej, nie wiem, tam, które by zatrzymywały te słowne strumyki. Tak, i tak bym odpowiedział na pani pytanie. To bardzo dziękuję. No, podsumowując te nasze dramaty współczesnych polskich, należących do bardziej znanych dramatopisarzy, mogę powiedzieć, że oczywiście inicjatywy nie sposób przecenić, ale ten dramat współczesny, choć no przezacny, nie jest w stanie wykroczyć jednak poza granicę. I tutaj mieliśmy dowód na to podczas tego spotkania, poza granicę środowiska. Jest ambitny, zaangażowany i jeżeli toczy jakąkolwiek walkę, to trochę przypomina Don Quixota, bo zamiast publiczności właściwie są wiatraki. Było nas bardzo niewielu na tym spotkaniu i myślę, że też tych odbiorców, tych dramatów współczesnych po drugiej stronie odbiornika, tych bardzo takich awangardowych, jest niewielu. To prawda, chociaż może to zabrzmi trochę dziwnie, ale chcę bardzo pochwalić Polskie Radio. To znaczy uważam, że Teatr Polskiego Radia i w ogóle Polskie Radio jest w tej chwili domem dramatu współczesnego w takim znaczeniu archetypowym. To znaczy, że rzeczywiście nie tylko większość tekstów, nowych tekstów znajduje tutaj swoją realizację, ale też te teksty powstają z myślą o Teatrze Polskiego Radia, ale jeszcze poszedłbym dalej i powiedział, że ich czasem właśnie awangardowa, czy zbyt awangardowa forma ma wpływ na kształt słuchowiska współczesnego, więc dochodzi tutaj do ciekawego połączenia sił i to, co powinno się dziać, co zwykle się działo na scenach, dzieje się właśnie w studiach radiowych w tej chwili. W studiach, ponieważ myślę o trójce, ale też dwójce, jedynce, tam, gdzie powstają nowe słuchowiska i które ze sobą jakoś rywalizują, które tworzą odrębne nurty. To jest wspaniałe, aczkolwiek pozostawia pewien niedosyt. Chcielibyśmy teatru. A w wersji telewizyjnej, no to tutaj tę rolę odgrywała, przynajmniej do jakiegoś czasu, Teatroteka, której festiwal właśnie zakończył się w Warszawie, Teatroteka Fest. Tam też ten młody dramat, o czym rozmawiałyśmy przed tygodniem z Marią Stępkowską, miał swoje miejsce. No zobaczymy, czy kontynuacja nastąpi. Tak, i ma. To jest ciekawa seria. Oczywiście też nie zapominajmy o teatrze telewizji. Tylko ten na szczęście wychodzi naprzeciw... Idzie trochę innym torem i właśnie wychodzi na szczęście wychodzi naprzeciw trochę szerszej publiczności. Niekiedy jednak rezygnują z jakości tekstów, zamieniając dobre teksty dramatyczne na jednorazowe scenariusze, właśnie z troski o to, by były one komunikatywne, by trafiały w gust szerszej publiczności. Teatroteka rzeczywiście, oprócz Teatru Polskiego Radia, towarzyszy od jakiegoś czasu nowej dramaturgii, wychwytuje to, co najciekawsze i też daje możliwość młodym reżyserom pewnego eksperymentowania formą, co akurat w przypadku tych tekstów, o których mówimy, jest jak najbardziej wskazane, bo ich się nie da realizować w sposób klasyczny, kanoniczny, prosty. Niech to pozostanie puentą, znakiem zapytania zarazem, a dłużej pana profesora nie będę zatrzymywała, bo po pierwsze pan profesor jest osobą zajętą, mimo że to wieczór niedzielny, a po drugie do studia za moment wkroczy stosunkowo duża grupa z TR Warszawa. O, cudownie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jacek Kopciński był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. Magazyn bardzo kulturalny. Duża grupa Ster Warszawa to Kaja Stępkowska, rzeczniczka teatru. Dobry wieczór. Oraz dwaj panowie. Pełnomocnik dyrektora teatru do spraw programowych, znany państwu skądinąd, Roman Pawłowski. Dobry wieczór. I dramaturg, autor scenariusza najnowszej premiery oraz tłumacz, zarazem Łukasz Wojtysko. Dobry wieczór. Niezaplenie. Polska premiera najnowszego spektaklu Ter Warszawa zaplanowana została na 6 marca. My spotkaliśmy się tuż przed nią, na wszelki wypadek. Tytuł premiery, bardzo proszę, może pan Łukasz jako debiutujący. Wracać wciąż do domu. W naszym programie naturalnie debiutujący. Wersja angielska. Always coming home. Thank you. Teatr powrócił w pewnym sensie do domu, bo... Czy możemy powiedzieć, premiera odbyła się w Japonii, panie dyrektorze? Panie pełnomocniku, tak. Premierę mogła zobaczyć publiczność w Tokio podczas Festiwal Tokio. Pierwsza tego rodzaju polsko-japońska koprodukcja między Teatrem Repertuarowym z Warszawy, a partnerami z Japonii. TR nie jest skrótowcem od Teatr Repertuarowy, na wszelki wypadek dodajemy, gdyby nas państwo słuchali po raz pierwszy. Co moglibyśmy właśnie państwu opowiedzieć, pamiętając o tym, że Trójki słuchają nie tylko widzowie TR Warszawa. Jest to wydarzenie wyjątkowe, warto więc posłuchać nas. No, ten pierwszy powód wyjątkowości już został objaśniony przez pana pełnomocnika, czyli Romana Pawłowskiego. To może wróćmy do tego 8 listopada 2019 roku. Kto z państwa był w Japonii? Łukasz był. Jako dramaturg ja też byłem na samym przedstawieniu, ale oczywiście ekipa pracowała tam dużo, dużo wcześniej. I co to znaczy zrealizować spektakl właśnie na takim festiwalu na bardzo dalekim wschodzie? Panie Łukaszu, może pan nam to jakoś przystępnie opowiedzieć? Ten proces trwał dosyć długo, bo zanim zaczęły się próby, takim pierwszym naszym działaniem było zebranie materiału wideo do spektaklu. Ponieważ akcja spektaklu dzieje się w dalekiej przyszłości i ważną częścią tej książki jest relacja pomiędzy człowiekiem i naturą, pomyśleliśmy z reżyserką Magdą Szpecht, żeby tą naturę przyszłości stworzyć właśnie z dwóch krajów, które są dość daleko na mapie od siebie, żeby połączyć ze sobą krajobrazy, które kojarzą się z Japonią i krajobrazy, które kojarzą się z Polską i stworzyć z tego jakąś taką utopijną przestrzeń. Drugi etap pracy, taki już kiedy zaczęły się próby, to wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą w budowaniu zespołu, który składa się z nie tylko przedstawicieli z różnych krajów, ale też na tyle różnych od siebie kultur pod takim względem czysto komunikacyjnym. W takim sensie, że przestrzeń proksemiczna dla Japończyka jest czymś innym niż przestrzeń proksemiczna dla Polaka. Jak blisko ktoś może do nas podejść, nie powodując dyskomfortu, to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że się odczuwa przyjeżdżając tam, że to jest kraj taki trochę jak ekrany bezdotykowe. I nie chcieliśmy tylko i wyłącznie budować w oparciu o takie umiejętności czysto aktorskie polegające na interpretacji tekstu, czy na odgrywaniu jakiejś postaci, ale na budowaniu zespołu, który przede wszystkim będzie bardzo dużo ze sobą grał, tańczył i śpiewał na żywo. Więc ta bliskość taka fizyczna, bycia zespołem, który musi się nawzajem słuchać i musi nawzajem słuchać swojego głosu, tak żeby razem tworzyć chór, była dla nas jakąś taką najważniejszą rzeczą i właściwie od niej zaczynaliśmy i dzisiaj właściwie się zajmujemy cały czas tym. A zespół polsko-japoński, co to oznacza? Może teraz pan Roman? Bo obok Magdy Szpecht, Łukasza Wojtysko, Pawła Sakowicza, który odpowiadał za choreografię, Krzyśka Kalejskiego, który tworzy na żywo na scenie muzykę. W kształt spektaklu, w tworzenie tego kształtu był zaangażowany Rhoi Tomita, autor wideo, z którym twórcy podróżowali do bardzo często odwiedzanych zakątków przyrody w Japonii i w Polsce. Ten materiał rzeczywiście stał się, można powiedzieć, wirtualną scenografią spektaklu. Odgrywa w nim bardzo istotną rolę. Mieliśmy przyjemność także współpracować przy kształcie dramaturgicznym z japońskim dramaturgiem. No i co najważniejsze, w japońsko-polskiej wersji wystąpiła trójka performerek, aktorek, które zostały wyłonione w castingu przez naszych twórców. Czy one mają rolę nieme? To była duża zagadka, jak tworzyć spektakl w Japonii z polsko-japońskim zespołem. mając na uwadze jeszcze to, że żeby się porozumiewać między sobą, musieliśmy używać języka angielskiego, czyli próby właściwie od samego początku w trzech językach musiały się odbywać. I pomyśleliśmy, że skoro próby się odbywają w trzech językach, to ten spektakl również powinien mieć trzy języki. Naszym pomysłem było również to, żeby opowiedzieć historię głównej bohaterki nie przy pomocy jednego głównego aktora, który będzie wcielał się w bohaterkę spektaklu. Aktorki? Tak, tylko żeby cała szóstka aktorów i aktorek tworzyła jedną postać, więc ta postać posługuje się trzema językami. Tak na marginesie, te nieczęsto odwiedzane zakątki w Japonii, to na przykład? Byliśmy na wyspie, która się nazywa Miyakejima. To jest wyspa, która około 20 lat temu, z tego co pamiętam, została zalana przez wulkan. I ona ma taki postapokaliptyczny nieco wygląd. Jest czarna, jest cała oblana lawą. Część ludności, która tam mieszkała, po prostu opuściła wyspę. Zostały tam jakieś resztki gospodarstw, które w tej chwili są takimi pustymi budynkami. Japończycy też mają do takich miejsc dość specyficzny stosunek. Oni tego nie naprawiają i tego nie czyszczą. Oni po prostu tylko budują trasy po to, żeby móc kontemplować pustkę. To jest jakiś taki rodzaj, mam wrażenie, bardzo poetyckiego stosunku do otaczającej rzeczywistości. A w Polsce? W Polsce odwiedziliśmy na przykład kolorowe jeziorka niedaleko Jeleniej Góry. Byliśmy w Puszczy Białowieskiej. A to przez apokalipsę? Tak. Mieliśmy takie dwa tropy. Szukaliśmy miejsc, które byłyby dziewicze w jakimś sensie, bo wiadomo, że to słowo dzisiaj już nie znaczy tego, co kiedyś. I takie miejsca, które są bardzo mocno przetworzone przez człowieka, więc stąd te postapokaliptyczne przestrzenie w Japonii i bardziej dzika natura w Polsce. To daje do myślenia jednak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspomniałam o owej wyjątkowości tego przedsięwzięcia, czyli faktu, że po owej koprodukcji polsko-japońskiej pojawia się wersja polska tejże. Premiera, jak wspomniałam, 6 marca miała miejsce z punktu słyszenia państwa, ale wracając jeszcze do owej wyjątkowości, nie powiedzieliśmy, że zaczerpnęli państwo, to znaczy pan Łukasz Wojtysko i pani Magda Szpecht, zaczerpnęli temat z książki Ursuli K. Le Guin, albo Legę. Są dwa sposoby czytania. Sprzed 35 lat, uwaga. Tak, książka jest z 85 roku. Wydaje się prorocza, ponieważ opowiada o społeczności, która żyje 20 tysięcy lat po upadku współczesnej cywilizacji. W książce pojawia się informacja, że doszło do zmiany klimatu i w wyniku różnych komplikacji, które ta zmiana klimatu wprowadziła, ludzkość na świecie została zdziesiątkowana, miasta zostały zniszczone i ludzie na powrót zaczęli funkcjonować w plemiennych strukturach. Używam słowa plemiennych, chociaż w samej książce tego typu sformułowania się nie pojawiają. Bardziej wspólnotowy. Ursula Le Guin bardzo uważa na to, żeby nie nazwać ani tej kultury pierwotną, ani plemienną, bo zupełnie nie o to jej chodziło. Tematem książki w sumie jest to, że można by tak w skrócie powiedzieć, że źródła patriarchatu i źródła zmiany klimatu są podobne. Niechęć do natury, do cielesności czy do kobiet właściwie jest jakby źródłem tych samych kłopotów. No proszę. W każdym razie pani Ursula napisała książkę, w której sięga, gdzie wzrok nie sięga. Autorka sięga, gdzie wzrok nie sięga, a wyobraźnia nie ma odwagi, tak bym powiedziała. Skomplikowane, ale rzeczywiście trudno to sobie wyobrazić. Jest to w sumie przerażające. Dlatego ja staram się nie zagłębiać w różnego typu literackie czy filmowe dystopie. Myślę, że powinnaś się zagłębiać właśnie w dystopii i w utopii, bo w nich odzwierciedlają się najistotniejsze problemy epoki. Bo to, że ktoś umieszcza akcję 20 tysięcy lat po roku 1985, nie oznacza, że nie mówi o własnej rzeczywistości, o tym, co otaczało nas i otacza nadal nas, czyli przedstawicieli zachodniej cywilizacji, białego człowieka. Wracać wciąż do domu jest wizją utopijnego społeczeństwa, w którym hierarchie... Utopijnego, nie dystopijnego. Utopijnego, chociaż być może dla niektórych właśnie dzisiaj... To też jest skomplikowane, bo sama autorka unikała słowa utopijne. No tak, alternatywne społeczeństwo, bardzo różne od dzisiejszego, w którym No, nie istnieje bardzo wiele zjawisk materialnych i niematerialnych. Nie ma przede wszystkim konkurencji, nie ma walki o dominację. Bardzo zatarte są hierarchie, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Jest dużo większa otwartość na kontakt między ludźmi i między człowiekiem a przyrodą. Jest animizacja przyrody. Jest wiele tych spełnionych, być może marzeń ludzi, którzy wierzą, że świat daje się zmienić. To teraz zapytam o coś, co może Państwa bardzo interesować, jak ten spektakl został przyjęty w Japonii, no bo to rzeczywiście jest, powtórzę po raz któryś, wyjątkowe zdarzenie. Mieliśmy spotkanie z głównie widzkami właściwie. O. Tego spektaklu. Myślę, że problemy, których doświadczają kobiety w Polsce, czy osoby nieheteronormatywne i kobiety... Przepraszam bardzo za żywiołową reakcję. I kobiety w Japonii, myślę, że mają podobne problemy. Na pewno kwestie takie czysto ekonomiczne, czyli to, że zarabiają mniej, a kiedy próbują zrobić karierę zawodową, najczęściej przestają być już atrakcyjne dla mężczyzn i po prostu traktowane są bardziej jak koledzy niż jak kobiety. To te wszystkie tematy, które porusza Ursula Le Guin, które są bardzo feministyczne, ale jednocześnie są bardzo uwolnione od jakiegoś takiego szufladkowego myślenia. To znaczy możemy sobie używać tych wszystkich kategorii patriarchat, feminizm i myślę, że Ursula Le Guin by się nie obruszyła na nie, ale w jej myśleniu na pewno jest pewna otwartość, która właściwie rozsadza trochę te wszystkie podziały na lewo i prawo. Pokazuje, że każda wolność, czy każde dążenie do wolności, które będzie zbyt hardkorowo zrealizowane, doprowadzi do zniewolenia. Jej światy, które chciałoby się nazwać utopijnymi, nie są utopijne, dlatego że one wszystkie posiadają drobne wady. Mają w sobie pewną realistyczność, która sprawia, że główna bohaterka, chociaż żyje w tym wspaniałym społeczeństwie, i tak przeżywa bunt. Więc to nie jest taki świat, w którym wszystko zostało wyczyszczone i jest takie idealne, tylko jest to świat, który jest żywy. Jest jakimś spełnieniem marzeń na pewno o tym, że odnowiliśmy swoją relację z naturą. To są na pewno rzeczy, które dla większości ludzi dzisiaj żyjących w Polsce myślę, że są bardzo bliskie. Wszystkich nas to przejmuje i to, że żyjemy dzisiaj w takim trudnym momencie, kiedy zmiany klimatu przestają być tematem książek literackich powstałych w latach 80., a stają się naszą rzeczywistością. Styczeń nie wygląda jak styczeń, a lipiec, który nas czeka, może być nieco bardziej drastyczny niż poprzedniego roku. Więc tak. To są takie rzeczy, które ja czytając tę książkę na pewno miałem takie poczucie, że ona z jednej strony mówi, żeby się nie bać tego zetknięcia ze zmianą klimatu, znaczy nie udawać, że nas to nie czeka, a z drugiej strony jest to książka kojąca, która mówi o tym, że być może my musimy wszyscy umrzeć i cywilizacja, którą tworzymy, musi zniknąć po to, żeby mogło się pojawić coś innego. Natura się na pewno odrodzi i w jakiś sposób życie na tej planecie będzie trwało. Ale wrócił pan do Polski, a ja bym jeszcze przez moment przed powrotem do domu zapytała o tę recepcję w Tokio. Graliśmy to w teatrze na około 400-350 miejsc. Tokio Metropolitan Teatr. Jego średnia chyba scena, ale zagraliśmy 3 razy, więc blisko 1500 osób zobaczyło. Tak, było dość duże zainteresowanie tym spektaklem. To była dla nas jakaś bardzo miła rzecz, że baliśmy się o komunikatywność, bo to jednak publiczność, która ma nieco inne pewnie nawyki niż nawet nie umiemy sobie ich wyobrazić, więc to była dla nas jakaś taka bardzo istotna rzecz. Ale będzie wracać wciąż do Tokio? Szukamy takich możliwości. Niestety nie udało się teraz pojechać do Yokohamy, tym razem już z nagraniem spektaklu, z uwagi na specjalne środki ostrożności. Ale tak, ten spektakl będzie funkcjonował w 2 wersjach. Polsko-japońskiej, mamy nadzieję właśnie, że w Japonii, w innych krajach Azji i polskiej tu, być może też w Europie. Tu Trójka. Program trzeci. Wersja polska, dopuśćmy do głosu Kaję. Wersja polska będzie też tym charakteryzowała się, że będą grali polscy aktorzy. Możesz ich zaprezentować? Tak, w wersji polskiej rzeczywiście grają polscy aktorzy i aktorki z zespołu TR Warszawa, ale też dołączyły do nas 2 koleżanki spoza naszego zespołu. Bardzo nas cieszy ta współpraca, też ze względu na to, że za każdym razem, kiedy do naszego zespołu dołączają gościnni aktorzy i aktorki, to jest też taki nowy powiew energii, energii i też ten nasz zespół widzimy od środka, jak on bardzo fajnie rezonuje i jak ta współpraca się rozwija. Więc 6 marca zobaczyliśmy w trakcie premierowego przedstawienia na scenie TR Warszawa Monika Frajczyk, Mateusza Górskiego, Dobromira Dymeckiego, Pawła Smagałę, Krzysztofa Kalińskiego, który nie jest aktorem, ale w tym spektaklu pełni bardzo ważną rolę i ja nie zdradzę jaką. Trzeba przyjść na spektakl i zobaczyć. Zajmuje się muzyką. I zajmuje się muzyką, tyle powiem. Zobaczyliśmy również dwie koleżanki, Małgorzatę Bielę i Sarę Celer-Jezierską, które gościnnie w tym spektaklu występują w wersji polskiej. Będziemy grać ten spektakl przez najbliższe 2 miesiące w siedzibie TR Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 8. Przypomnę, że w studiu gościmy ekipę z TR Warszawa, czyli Kaję Stępkowską, Romana Pawłowskiego i Łukasza Wojtyskę. Tak, odmieniamy. Nie przypomnieliśmy tych młodych twórców, z którymi no, już Państwo może mieli okazję spotkać się, a jeżeli nie, no to zaprezentujmy ich pokrótce. Czyli może podzielcie się w ten sposób, że Roman przedstawi Magdę Szpecht, a Kaja przygotuje się do krótkiej prezentacji pana Łukasza. Proszę bardzo, Magda Szpecht. No tak, z Magdą Szpecht współpracujemy już od 5 czy 6 lat. To nazwisko po raz pierwszy pojawiło się jakby na moich radarach, można powiedzieć, na rezydencji Sopot Nonfiction, na którą Magda z zespołem przygotowała bardzo nietypowy, nawet jak na teatr dokumentalny projekt pod tytułem Delfin, który mnie kochał, oparty na bardzo interesującej, chyba nie do końca znanej historii eksperymentu przeprowadzonego przez NASA w latach 60. Otóż amerykańscy naukowcy próbowali rozwinąć komunikację między człowiekiem i delfinem. W tle oczywiście było marzenie, czy próba przygotowania się na spotkania z obcymi. W tym celu w specjalnym domu, gdzieś na oceanie, na wyspie, ulokowano delfina i trenerkę, która miała go uczyć angielskiego. W końcu chyba nic z tej nauki nie wyszło, natomiast więź, która nawiązała się między człowiekiem a delfinem, była na tyle silna, że kiedy delfina przeniesiono na kontynent do innego laboratorium, delfin popełnił świadome samobójstwo. Ta historia opowiedziana za pomocą bardzo różnorodnych środków, tańca, wideo, performansu, aktorstwa, niezwykle ujmowała i jakoś angażowała widzów. Pokazaliśmy ten projekt później w TR Warszawa i zaproponowaliśmy Magdzie kolejną pracę. Tym razem już jej debiut w teatrze zespołowym. Była to adaptacja prozy Welbecka Możliwość wyspy. Mm-hmm. To zresztą ciekawe, bo to też jest pewna wizja przyszłości, wizja melancholijna, dystopijna, jak to u Welbecka. No ale też jakoś dotykająca tych tematów, z którymi pracujemy w spektaklu Wracać wciąż do domu. A więc odpowiedzialności człowieka za jego środowisko, relacji między cywilizacją a naturą, a przyrodą. O konsekwencjach jest tam mowa. No i oczywiście o tym niezwykłym marzeniu, jak uzyskać nieśmiertelność. To był pewnie jeden z najbardziej nieoczekiwanych spektakli, jakie zrealizowaliśmy w ostatnich 5 latach, bo połowa dekoracji ulokowana była poza teatrem. Widzowie siedzieli na sali warsztatowej, a aktorzy grali w specjalnej instalacji przygotowanej przez Zbyszka Liberę, która zbudowana była na parkingu. Może też z tego powodu nie mogliśmy tego często grać, ale dla widzów, którzy to zobaczyli, to było bardzo istotne, bardzo poruszające doświadczenie. Możliwość wyspy. Magda później kontynuowała swoje poszukiwania. Bardzo ciekawe, bardzo nietypowe za każdym razem i pod względem wyboru tematu, i pod względem ekspresji, czy wyboru formy teatralnej. Prace bardzo włączające publiczność, oparte nie na udawaniu jakiejś rzeczywistości czy psychologii, ale na budowaniu pewnych środowisk artystycznych, przestrzeni, instalacji, które mocno oddziałują na widza. Jest to osoba bardzo wykształcona, zarazem, bo ma i akademickie, bo Akademii Sztuk Teatralnych, i uniwersyteckie, bo po Uniwersytecie Wrocławskim. To teraz pan Łukasz, pisze, młody człowiek, ale pisze, tłumaczy. rzeczy, a ja zacznę od tego, że zajmuję się również muzyką, ponieważ pracuję przy festiwalu Unsound, jednym z najbardziej progresywnych festiwali muzycznych w Polsce, ale wróćmy do teatru. Łukasz współpracuje od wielu lat z najważniejszymi reżyserami i reżyserkami. Kiedyś mówiliśmy młodego pokolenia, a teraz już tego naszego średniego pokolenia. Łukasz debiutował w 2009 roku współpracą z Michałem Borczuchem. Stworzyli razem spektakl Cierpienia młodego Wertera w Narodowym Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejskiej w Krakowie. W TR Warszawa już się spotkaliśmy, ponieważ Łukasz pracował z Michałem Borczuchem nad metafizyką dwugłowego cielęcia. Również znalazł się w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej ze swoim tekstem Jestem już psem. Ostatnio współpracuję właśnie z Magdą Szpecht. To jest wasza kolejna wspólna praca tutaj u nas w TR Warszawa czwarta. Albo nawet i piąta. Tak, rzeczywiście Łukasz z Magdą, Magda z Łukaszem świetnie się rozumieją, nadają na tych samych falach. Ta praca jest bardzo twórcza, rzeczywiście to ogromna przyjemność patrzeć na was, jak wymieniacie się pomysłami, spostrzeżeniami i też sposobem patrzenia na świat. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy duet twórczy. No bardzo dziękuję, Kaju. A czy chciałby pan coś dodać, skoro jest pan z nami w studiu? O tych pracach, które realizowaliśmy z Magdą ostatnio, to są to poszukiwania takiego nieludzkiego punktu widzenia. Nasz ostatni spektakl Rzeczy, których nie wyrzuciłem na podstawie Marcina Wichy był historią z perspektywy rzeczy opowiadaną. Kiedy pracowaliśmy nad Hamletem, to zderzaliśmy go z najnowszymi badaniami nad sztuczną inteligencją, a teraz zajmujemy się powiedzmy posthumanistyczną perspektywą, kiedy próbujemy sobie wyobrazić rzeczywistość z perspektywy ludzi, dla których człowiek nie znajduje się w centrum życia. To znaczy, Le Guin mówiła, że dla kojota to my jesteśmy nieludzcy, a on sam dla siebie jest człowiekiem. Więc ta nieludzka perspektywa, niezależnie od tego, czy ją przerzucimy na maszyny, na jakieś inne istnienia, to jest jakaś rzecz, która w tych ostatnich naszych wspólnych pracach z Magdą faktycznie z jakimś takim spoiwem. Proszę Państwa, spotkaliśmy się z okazji najnowszej premiery w TR Warszawa. Państwo z TR Warszawa zazwyczaj mają znacznie więcej do powiedzenia. Na przykład, że przygotowują coś na Brudni, że będzie jakieś wesele i że poszukują muzyków do orkiestry. Dorzuciłbym rzeczywiście, bardzo, staramy się, by naszym propozycjom artystycznym, premierom teatralnym towarzyszyły akcje społeczne i taką akcję rozpoczynamy też wraz z premierą Wracać wciąż do domu. Jej symbolem będzie lniana torba na warzywa, która właśnie przyjechała do teatru. Zrobiliśmy ją zamiast programu. Ta torba na materiale nadruk alfabetem Ludu Kesz, alfabetem wymyślonym specjalnie dla tej powieści. Jest tam zapisane słowo wudun, czyli wymiana. I chcemy tym przedmiotem, czy obiektem artystycznym zachęcić naszych widzów i nie tylko do różnego rodzaju wymian. Pierwsza z nich odbędzie się 4 kwietnia w TR Warszawa. Zaprosimy na wiosenną wymianę ubrań. Wymianki stały się jakimś stałym punktem towarzyskiego programu. Będzie można przynieść swoje dawne już nienoszone ubrania, wymienić na inne. A można tylko oddać bez przyjmowania? Można też oddać. Przekażemy te ubrania fundacjom i instytucjom, które wprowadzają je w drugi obieg lub sprzedają z myślą o celach charytatywnych. Takie wymianki w przyszłości chcemy również organizować dla osób, które zakładają ogrody, czy nie wiem, hodują rośliny. Wymiana nasionami, cebulkami, sadzonkami jest zupełnie czymś naturalnym. Krótko mówiąc, chcemy dać sygnał, że w naszym bardzo mocno zmonetyzowanym świecie rynkowym, komercyjnym można wytworzyć przestrzeń, gdzie ludzie się spotykają po to, żeby się wymieniać przedmiotami, ale też emocjami, informacjami. Co więcej, dodam tylko, że ta wymianka, o której Roman wspomniał, pierwsza wymianka ubrań wudun, ona ze swojego założenia, i to bardzo mocno podkreślamy, nie jest wymianką tylko i wyłącznie dla kobiet. Siłą rzeczy kobiety w tych wymiankach częściej uczestniczą. Wzywam wszystkich mężczyzn do tego, by wzięli udział w naszej wymiance, dlatego że też o tym jest ten spektakl. To znaczy, bardzo nam zależy na tym, by teatr nie był tylko dla kobiet. Naprawdę bardzo nam zależy, żeby to spotkanie przy okazji premiery Wracać wciąż do domu i akcji społecznych, które organizujemy, było bardzo wspólnotowe. Na widowni TR Warszawa obserwuje się zarówno panów, jak i panie. Zapewniam państwa, którzy nas słuchają, może jakiś garniturek maturalny na przykład, albo coś takiego? Coraz częściej Teatr Warszawa wykracza poza swoją ściśle artystyczną działalność i wychodzi poza budynek. Takim projektem jest Wesele na Brudnie. Nasz projekt partycypacyjno-artystyczny, święto łączące ludzi z różnych grup społecznych, które zorganizujemy 9 maja w Lasku Brudnowskim, w specyficznym, bardzo, bardzo osobliwym miejscu w Grodzisku, miejscu, gdzie zaczęła się Warszawa, bo właśnie tam się datuje pierwsza osada, czy jedna z pierwszych osad na terenie dzisiejszej Warszawy. To będzie wspólne działanie kilku instytucji i organizacji pozarządowych, MSN, Sinfonia Warszawia, Teatr Warszawa, a w ramach przygotowań do Wesela na Brudnie organizujemy przesłuchania do brudnowskiej orkiestry weselnej, bo nie ma wesela bez orkiestry. Będzie to jednak specjalna orkiestra składająca się z amatorów, nieprofesjonalnych muzyków, osób muzykujących i takich wykonawców, takich instrumentalistów i muzyków, muzyczki zapraszamy na przesłuchania, które odbędą się 14 i 15 marca w Domu Kultury Świt na Brudnie. Wszystkie informacje, jak na takie przesłuchania trafić, jakie są oczekiwania, można znaleźć na naszych stronach. Ja tylko dodam, że poszukujemy ludzi grających na instrumentach analogowych, żeby pozostać w duchu właśnie ludu Cash. Mogi pozostawiamy w domu. Tak, tak. Komputery na razie zostawiamy w domu. Mile też widziane są wszelkie interpretacje i reinterpretacje warszawskich piosenek. Jeżeli mamy jakieś problemy, to do wesela się zagoi i niech to będzie finał tego spotkania. Dobrze? Wracać wciąż do domu. Chciałbyś powiedzieć, innego końca świata nie będzie za Miłoszem, ale to wiara w to jest kruchutka. Państwo Kaja Stępkowska. Do zobaczenia w teatrze. Roman Pawłowski. Zapraszamy. Łukasz Wojtysko. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Do spotkania, mam nadzieję, jeszcze w czasach przedapokaliptycznych. Magazyn bardzo kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Proszę, prezent. Marian, pamiętałeś? No, a ja, jak? Media Ekspert życzy paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zapominalskich panów zaprasza po prezenty w poniedziałek. Smartfony, laptopy, smartwatche, ekspresy, słuchawki i akcesoria fitness w super niskich cenach. Żegnamy reklamy.